en l'estel mortalment ferit per l'espai i brunxeja encara el jovent cor del motor franc, l'ànima viva de l'adolescent heroi aeri vola ja vers les constel·lacions.